Maraming salamat, dahilan dyan kada tawa. Hindi pinahamak, kahit ni isang beses di ko ramdam na may lamat. Buti na lang, laging nandyan ka. Pag sa problema ko'y di iniwanan at di mo naisip ako ay hayaan. Buti na lang, buti na lang. Pag sa problema ko'y di iniwanan at di mo naisip ako ay hayaan. Kasama ka sa buhay, sa tuwing ako ay may dinadala, ikaw nagdadala sa akin ng pampakulay sa akin. Buti na lang ay di ka na umay, tunay pala na kapag ligaw ako ay may makakapitan pa ako na tunay. At yun naman ay ikaw ang nagpatunay. Pag nasa'yo masaya ako, sa mga mali ko may tigas sa loob. Kasi alam mo na di totoong sa lahat ng oras matigas ako. Baka kung hindi kita nakakausap, baka di na nakausap. Ikaw ang nagmulat sa akin na ang tulad mo'y walang katulad. Ikaw ang liwanag sa akin sa dilim ng mundo. Sa'yo ay hindi ko nakita ang may tuldok. At tama ko sa'yo walang hanggan. Pwede kang agan, sa lahat ng oras ay nandyan. Buti na lang, laging nandyan ka. Pag sa problema ko'y di iniwanan at di mo naisip ako ay hayaan. Buti na lang, buti na lang, buti na lang. Sa problema ko'y di iniwanan at di mo naisip ako ay hayaan. Buti na lang, palagi nakit ang kapiling. Ano pa ba ang hahanapin ko sa daming pagkakamali? Hindi mo pinagsara ng pinto, hindi ako nagkamali na hindi ka pinagpapalit. Pag nalilito ako, ikaw ang siyang nagtutuwid. Puso ko'y hindi mo na kailangan pang utusan. Pupunta sa'yo ng pusa. Wala naman akong ibang mapuntahan. Ikaw lang ang aking takuhan. Basta ba nandyan ka? Hindi-hindi sasagi sa isip kong iwan ka. Problema ko'y di iniwanan at di mo na